بسم الله الحمد لله الذي ذي الفضل والنعم والجود والكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأطلعه على غوامد الحكم أحمده على ما علمه ألهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرئة من التهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحترم أرسله إلى العرب والعجم وجعل أمته خير الأمم وحد به إلى الطريق الأقوم صلى الله عليه وعلى آله وشرف وعظم وكرم أما بعد bugünkü dersimiz teyemmüm babından olacak. Teyemmüm babından olacak. Teyemmüm nedir arkadaşlar? Teyemmüm su tapılmadığı zaman veya hasta olduğumuz zaman, şimdi tefsilatlar da geleceği derste onun yerine geçen topraktan istifade etmektir. Topraktan istifade etmektir. Teyemmüm hükmü öyle bir hükümdür ki İslam şeriatının insanların ihtiyaçlarını her şart altında, her cür şeraitte nazara almıştır. Ve buradan da görürük ki İslam dini insanlar için meşakkat değil aslında bir merhamet, onların hal ve durumlarına göre onlara müeyyen asanlıklar tanıyan bir dindir. Ve teyemmüm hakikaten de gerçekten de başka bir dinlerde emsali ve misali görünmeyen bir temizlik, bir kolaylaştırma vasıtasıdır. Babu teyemmüm, teyemmüm babı. Önce Umdetül Fıkh'tan inşallah metni okuyup metnin özünü okuduktan sonra ise onunla bağlı açıklama vereceği inşallah. Yani hulasesini, kısa şerhini vereceği inşallah. Bismillah. Babu teyemmüm. Teyemmüm babu. Birincisi vasifetuhu. Sıfatuhu. Yani teyemmümü nece alacak. Teyemmümü nece alacak. Ondan sonra ise onun şartlarını sayacak inşallah. Birincisi en yadribe biyedihi ala sa'idü tayyibi darbeten vahide. İlk olarak ellerini temiz bir torpağa birce defa vuracak ellerini. Yani iki ellerini açacak, temiz bir torpağa vuracak. Sonra feyemsahu bihime vechehu ve kaffeyhi. Sonra onunla o darbeden vurduktan sonra elleriyle önce yüzünü ve ellerinin içini, yani ellerini bileklere kadar olan ellerini ne yiyecek? Mesedecek. Yüzünü ve ellerini mesedecek. Bunun delili nedir? Bunun delili Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ammar bin Yasir'e söylemiş olduğu hadistir ki orada buyurur ki Ammar bin Yasir'e, daha sonra biz bu hadisenin, hadisin tefsiratını vereceğiz. İnneme yakfike hakeze. Yani inneme, şüphesiz ki sana böyle yapman yeterdi ve bununla da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem elini yere vurarak göstermiştir ve elini yere vurduktan sonra bir defa onunla yüzünü ve ellerinin içini mest etmiştir. Müellif buyurur ve in teyemmeme bi aksara min darbetin ev masaha aksara caze. Buyurur ki eğer birden çok darbe vursa yere, yani mesela biz dedik bir defa ama diyelim ki adam bir yok iki üç kere darbe vurdu, bununla caiz midir? Caizdir buyurmuş müellif rahimahullah. Yine eğer ki bir defa değil bir nesi defa mest etse bu keserli midir? Caiz midir? Belli caizdir buyurmuştur müellif rahimahullah. Ve lehu şurutun erba'a. Onun dört şerti vardır. Dört şerti vardır. Yani teyemmüme başvurmamız için dört şart vardır. Birincisi ehaduha el-aczu an isti'malil ma'i. Suyu istifade etmekten aciz olmak. Tekrar ederim. Suyu istifade etmekten aciz olmak. Suyu istifadə etməkdən aciz olmağın mərhələləri var və yaxud da ki, şəkilləri var. Yəni halları var. Hansı hallarda suyu hansı hallarda suyu istifadə etmək nə olur? Suyu istifadə etmək aciziyyətə girir. Bunları görək. Birincisi deyir immel ədəmihi. Birincisi suyu olmadığı zaman. Yəni bizim əlimizdə su olmadığı zaman təbii ki, olmadığı yerdə suyu necə istifadə eləyə bilərik? İstifadə edə bilmərik. İkincisi av li xaufihi ed-darari min isti'malihi. Ya da suyu var, su vardır əlinin altında. Ancaq ki ondan istifadə eləsə nə olacaq? Ona bir zərər gələ bilər. Bundan qorxur, zərərdən qorxur. Bu qorxu nədən dolayıdır? Yəni məsələn bu suyu istifadə etsə ola bilər ki xəstələnər, limaradır və yaxud da ki xəstədir. Və yaxud da ki xəstədir, ona soyuq su olmaz. Au baradin şədidin və yaxud da ki suyu var olub da istifadə edəməməsindən, yəni zərərdən qorxmasının ikinci şəkli şiddətli soyuq vardır. Şiddətli soyuq vardır. Yəni şiddətli soyuqda insan soyuq sudan qaçar, çəkinir. Sonra su vardır yenə də amma li xaufil atşi ala nəfsihi av rafiqihi av behimətihi. Yenə suyu vardır. Fəqət susuzluqdan yəni diyelim ki insan elinde suyu var ama yani o belli bir zaman sonra o sudan istifade edecek, o suyu içecek. Yani mesela örneğin adam yolculuktadır, seferdedir ve hususen de bunu eski bir zamanlar için düşünün ki yani Sehra'nın ortasında gelirsen ve senin suyun var ancak ki o su belli bir zaman sonra kurtaracak o. Yani daha doğrusu sen onu istifade edersen susuz kalacaksan ve ne olacak? Bu defa sen nefsin için tehlike vardır. Yani sen suya ihtiyaç duyduğunda su tapa bilmeyeceksen. Bundan dolayı ya da rafiqihi yani özünün suya ihtiyacı olmayacak veyahut da ki çoktu su. Mesela diyelim ki yanında 5 litre su var, 5 litre su var ve diyelim bu 10 saat sonra veyahut da ki 2 gün sonra çatacak istediği şehre ve orada su tapacak. Yani su bulunacak yere bir gün sonra veya 2 gün sonra çatacak. 2 gün sonra çatacak. Veya bir gün çatacak. Fark eləmir. Bunun için 5 litre su kifayet kadardı. Yeter buna. Ancak yanında bir adam olarsa, mesela arkadaşı var, yolculukla gidirler. Veyahut da ki 4 nefer, 5 nefer gidirler. O diğerlerinin suyu yoktu. Bunda su var. Bunda su var 5 litre. O zaman o suyla abdest alsa ne olur? Diğerlerine su çatmayacak. Bundan dolayı da bu durumda su ile suyudan istifade etmir, teyemmüme başvurur. Teyemmüme başvurur. Ya da behimeti yani heyvanı için. Mesela su var. Özü için de var. Özü için de kifayettir. Ancak ki heyvanı için kifayet değildir. İşletse bunu teyemmüme abdest almaya işletse veya gusül almaya işletse ancak heyvan susuz kalacak, heyvana zarar gelecek. Bundan dolayı da sudan istifade etmeyip teyemmüm edecektir. Teyemmüm edecektir. Av havfin ala nefsihi av malihi fi talabihi. Ya da öz nefsi için veya malı için suyu talep etme için çıktıkta aktarmaya o zaman ne olur? Malı itebilir. Yani mesela adam yolcudu. Adamın suyu yoktu. Su aktarmak için etrafı gezip dolaşmalıdır, değil mi? Yani abdest almak için. Abdest almak için etrafı gezip dolaşmalıdır. Fakat dolaştığı zaman su aktarmaya gittiği zaman malı oğurlanabilir. Yani ellerinde mal var. Veyahut da ki aktardığı zaman ona bir tehlike olabilir. Vahşi heyvan olabilir veya düşman olabilir veya tehlikeli bir yer olabilir. Yani dolayısıyla bir zarar olabilir. Yani özüne, nefsine ve malına bir zarar olabilir. Zarar olabilir. Ya da taazzara illa bi semenin kesirin. Ya da yanında su var. Bu günlerde olduğu için mesela yolculukta gittin, avtobusta gidersen herhangi bir yere sattın avtobus dayanacağında orada su var, satırlar. Fakat su çok pahalı. Yani su mesela için yani diyelim ki normalde memleketinde su diyelim bir putukası 1 litri yani 1 manattısa mesela için orada dayanacakta yani 5 manattı, 6 manattı veya 10 manattı. Çok pahalı. Ve bundan dolayı da özür hes sahip olur bu durumda. Yani su çok pahaya olduğu zaman. Ondan sonra diğer bir mesele ise bedenin yani su elinde vardır. Bedeninin bazı bir kısmına yetecek şekildedir. Yani mesela bazı kısımlarına örneğin mesela yüzünü yıkamaya yetir. Dirseklerine, ellerini ve dirseklere kadar yumağa yetir. Ancak başı mesih ve ayaklarını yumağa yetmir. Ayaklarını yumağa yetmir. Bu durumda ne inemeldi? Bu durumda yine de teyemmüme baş vuracak. Ya da su tapmıştır. Su tapmıştır. daha doğrusu bu dediğim buna bağlıdır. Ya da su vardır. Bedeninin müeyyen bir kısmına onu istifade edebilmez. Yaradan dolayı. Veyahut da ki yanık var elinde. Elinde yanık var. Bir kolu tamamen yanmıştır. Oraya su vurması mümkün değildir. Ne nece bu durumda? Diğer taraflarını yuyup burada o kolu içinde, kalan kısmı içinde teyemmüm edecek. İkincisi ise ikinci şartı duhulul vakt. Vaktin girmesidir. Yani mesela sen sabah namazını kıldıktan sonra zöhre hele var, senin suyun yoktu. Sen bu durumda teyemmüm almalı değilsen, teyemmüm alabilmezsen, ne zaman teyemmüm alabilirsen, o zaman ki zühur vakti dahil olar ve senin de suyun olmaz. Vaktin girmesi şarttır. Çünkü farz olan namazı vaktinden önce kılmak mümkün değil, kılmak olmaz. Nafile namazlarının nehyedildiği vakitler var. O nehyedildiği vakitlerde yani qadağan edildiği vakitlerde da o şekilde teyemmüm alabilmez. O şekilde teyemmüm alabilmez. Yani qadağan edilen vakitlerden dolayı. Üçüncüsü ise niyet etmektir arkadaşlar. Niyet etmektir. Niyet edecek. Niyet edecektir. Teyemmüm ederken. Niyet edecektir. Mesela eğer nafile namaz için teyemmüm alarsa hemen teyemmümle farz namazı kılabilmez. Dikkat edin. Nafile namaz için niyet ilese mesela diyelim ki ben zühur namazı ferzini kıldım, nafilesini kılmadım, gözledim. Daha sonra baktım vakt çıkır, suyum da yok, etrafta su da yok. Bu durumda teyemmüm aldım. Ne için teyemmüm aldım? Niyetim oldu ki zühurün iki rüket son sünnetini kılım. İki rükat son sünneti kıldı arkadaşlar. Son sünneti kıldıktan sonra asır vakti dahil oldu. Asır vaktinde de mesela su bulmadım ama teyemmümüm var, teyemmüm eden misin? Bu durumda o teyemmümle namaz yani asrın farzını kılabilir miyiz yoksa kılabilmez miyiz diye sual etsek cevaben diyecek ki hayır kılabilmeliyiz çünkü biz teyemmümü alarken niyetimiz nafile namaz için almıştık. Yani nafile için niyet elemiştik. Nafile için niyet elemiştik. Nafile ise artık ferzin yerine geçmiş. Çünkü ferz nafileden daha üstündür. Daha aladır. O yüzden onun yerine geçmiş. Ancak bunun aksine farz namazı için niyet ederse o zaman onunla ne inebilir? O zaman onunla namaz kılabilir. Nafile namazı kılabilir. Bu da ne olacak? Mesela diyelim ki zöhrün farzını vakti, farzını kılmamışsan teyemmüm eledin ve niyetin farz idi. Farz namazı kılmak idi. Zöhür çıktı, asır geldi. Asırda da hemen o teyemmümle kılabilirsen asırı. Teyemmümle kılabilirsen asırı. Ve hemen yani farz namaz için aldığın, yani farz ibadet için aldığın teyemmümle diğer başka farzları da eleyebilirsin. Diğer başka farzları da eleyebilirsin. Yani bu farz olabilir ki namaz kılmak olsun. Bu farz olabilir ki tavaf etmek şeklinde de olsun. Tavaf etme şeklinde de olsun. Ne zamana kadar? Ancak ki onun vakti çıkana kadar. Onun vakti çıkana kadar. Yani mesela vakti çıktıktan sonra artık onunla kılabilmezsen. Onunla yani zöhür namazı için, zöhrün ferzi için ettiğin teyemmüm ile asır vakti girdiği zaman tekrardan asır içinde niyet edeceksin. Yukarıda belki biz yanlış söyledi herhalde. Şimdi hatırlıyorum. Ferz namaz için de niyet edersen onun öz vaktinde kılabilirsin. Onun öz vaktinde. Ama diğer bir vakit girdiği zaman yine o vaktin namazı için de ne yiyeceksen teyemmüm alacaksın. Teyemmüm alacaksın. Teyemmüm alacaksın. Dördüncüsü ise arkadaşlar teyemmüm etme için mutlaka toprak olması gerekir. Mutlaka toprak olması gerekir. Toprak da yani bildiğiniz kara ham torpaktır. Yani kum mesela değildir. Veyahut da ki taş değildir. Veyahut da ki çıngıl değildir. Bunların hepsi değildir. Orada sadece ne var? Yani torpak ile teyemmüm alacak. Torpak ile. Ve torpakta da temiz olması şarttır. Torpakta da temiz olması şarttır arkadaşlar. Yani tahir olacak. Necis olmayacak veya necis bulaşmış olmayacak. Böyle olduğu zaman teyemmüm keserli değildir. Yani o toprakla teyemmüm adılmaz. Yani bu toprak şartını Hanbeli ve Şafii alimleri şart koymuşlardır. Buna muhalif olarak yani Maliki ve Hanefi mezhebine göre sadece toprak değil, yer üzerine çıkan her hansı bir şey olabilir buyurmuşlardır. Teyemmümü ne iptal edilir? Teyemmümü iptal eden şey nece ki su ile alınan temizlik yani taharette onu iptal eden neydiyse aynı şeyler teyemmümü de iptal edir. İptal edir. İkinci teyemmümü iptal eden şey hurucul vakt yani vaktin çıkmasıdır. Vaktin çıkmasıdır arkadaşlar. Yani az önce de dedik. Zühr vaktinde alınan teyemmüm asır vaktinde artık batıl olmuş olur, vakt çıkmış olur. O yüzden yeniden teyemmüm alması gerekir. Üçüncüsü teyemmümü iptal eden şey, yani teyemmümü bozan şey, suyu istifade etme gücünün geri kayıtmasıdır. Suyu istifade etme gücünün geri kayıtmasıdır. Hatta namazın içinde olsa bile, yani namaz dahilinde olsa bile namazdan çıkıp sudan istifade etmelidir. Bu farklı şekiller var inşallah. Bununla bağlı diyeceğim inşallah. İsteyeyim biraz da başa dönerek bu hulasa şeklinde metin idi. Biraz da başa dönüp açıklama vereyim inşallah. Böyle ki müellif rahimahullah Kafi kitabında buyurur ki taharet için yani teyemmüm taharet toprak ile edildiği zaman taharetin yerine kesir. Taharetin yerine kesir. Bunun delili ise Maide suresinde Allah subhanahu teala buyurur ki Estaizu billah ve in kuntum cunuben fettahharu. Eğer ki cunup halında iseniz temizlenin. Ve in kuntum marda ev ala seferin. Yok, eğer hasta olsanız veya seferde olsanız felem tecidu ma'en ve suyu da bulmasanız feteyemmemu, öyleyse teyemmüm edin. Neden teyemmüm edin? Sa'iden tayyibe, temiz bir toprak ile, temiz bir toprak ile. Arkadaşlar, İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah sa'id ile kastolunanın turab olduğudur. Yani Arap dilinde toprağa turab değilir. Sa'id ile kastolunan turaptır arkadaşlar. İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah ve İmam Şafii, yani sa'id ile burada kastolunan toprak olduğunu demişlerdir. Bilirsiniz ki bu iki imam, hususen yani İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel, bunlar lügatte de imam idiler. Yani bunlar sadece hadiste ve fıkhta imam değildiler. Yani İmam Ebu Hanife ve İmam Malik, hususen de İmam Ebu Hanife mesela fıkhta imam olsa da lügatte imam değildi. Yani lügatte imam değildi. Yani Arap dili lügatında imam değildi. Ancak yani imam değildi de kastım ondan ibaretti ki, yani onda Arap dili bilmiyoruz vesaire manasında değil. Hayır, asla. O manada değil. Arap dilini içtihat derecesine yetecek şekilde bilirdi. Fakat dilde imam olmak biraz farklı şeydi. Farklı şeydi. İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah buyuruyor ki burada torpaktır. Yani sa'id torpaktır. Hatta yani bilirsiniz ki İmam Ahmed bin Hanbel'in derslerinde lügatçı alimler de iştirak edirdiler. Yani onun derslerinde, ders halkalarında lügat ilminde, yani hem nahif ve sarfta hem de lügada, fıkıh lügada imamlar vardı ki bunlar İmam Ahmed'in derslerinde iştirak edirdi. Bunlardan biri de mesela Se'alep'ti. İmam Se'alep'ti fıkhta, fıkhta yani daha doğrusu lügatte imamlardan hesap olunur. Bundan dolayı da yani bu imamların bu meseledeki görüşleri, yani bu görüşü tekitli bir şekilde kuvvetlendiren amillerden biriydi. Yani burada mesela diğer imamlar ise değiller ki Said torpa üzerine çıkan Saide, yani oradan gelir. bu bakımdan yani buraya, bu meseleye dikkat etmek önemli olacaktır. Önemli olacaktır. Ammar bin Yasir, yani teyemmümün hikayesinde böyle ki Ammar bin Yasir yani teyemmümün ne zaman alınacağıyla bağlı söyleyelim. Teyemmüm ne zaman alınacağıyla bağlı, Ammar bin Yasir cünüp olduğu zaman suda tapmadığı zaman ayeye bakaraktan teyemmüm edilir. Fakat Ammar bin Yasir radıyallahu anhu teyemmümü yani torpağa, yere yıkılır, yani yere uzanır ve özünü tamamen torpağa batırır. Tamamen torpağa. Yani bildiğin yani ne de ki suyla gusül alınır. Bu şekilde bir torpak ile neyinir? Gusül alır. Yani bir nevi torpak ile gusül alır. Bedeninin tamamını torpağa batırır. Radiyallahu anhu. Ve daha sonra bu gelir Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hemen olayı anlatır. Hemen olayı anlattığına Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, az önce yukarıda da dersin başında söyledi ki اِنَّمَا يَكْفِيكَ بِيَدِكَ كَذَا, yani senin için şu yeterdi, kâfi olardı ki elini yere vurasan. Ve nakletti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu söz dedikten sonra elini yere bir defa, ve biz söyledik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini yere bir defa vurduktan sonra yüzüne ve ellerine mes etti, bununla bu mes etti. Eller nedir arkadaşlar? El nedir? Burada el ile kast olan, yani yere el ile vurmakta kast olan kolun bileklere kadar olan kısmıdır. Yani el dedikçe el bilinen, yani tamamı, yani lügatte yedun sözü dedikte insanın çiğninden parmak uzunlarına kadar olan kısımdı. Fakat şeriatte, yani şer'i istilahlarda el dedikte ne kast olunur arkadaşlar? El dedikte bileğe kadar, parmak uçlarından bileğe kadar olan Kolun kısmı nezerde tutulur. Kolun kısmı nezerde tutulur. Yani bizim mezhebimizin özellikle yani bu görüşü seçmesinin sebebinden bir de budur ki onlar derler ki mesela Allah Subhanahu Teala başka bir ayede elle bağlı buyurur ki Estauzu bile Maide 38'de buyurur ki Vassariku vassarikatu faqta'u eydiyehuma. Hırsız yani oğru kişi ve kadının ellerini kesin. Ellerini kesin. Maide suresi 38. ayet. Burada İbn-i Kudame rahimehullah buyurur ki yani burada şeriat el ile kastettiği zaman omuzlardan kesin manasında değil. Omuzlardan kesin manasında değil. Bilekten kesindi demekti. Yeri gelmişten onu da vurguluyorum ki yani haricilerin fikrinde kolu kesmenin şekli çiğinden kesmektir arkadaşlar. Çiğinden kesmektir ki bu da günümüzde harici değilen insanlar, şeriatı tetbik eden ve harici değilen insanlara baktıkta görürsünüz ki onlar aslında hiç çiğinden kesmirler. Ehl-i sünnede nice var o şekilde kesirler. Müellif Rahimoğlu buyur ki peki burada desek ki dirseklere kadar adam neyledi? Dirseklere kadar mesteledi. Mesela bu zaman ne olacak? Bu zaman bir sorun olmaz. Müellif İbn Kudame rahimehullah yine Kafi kitabında bu barada buyurur ki bele elese herhangi bir sorun yoktu. Herhangi bir sorun yoktu. Aynı şekilde dediğim gibi yani iki kere, üç kere de vursa, mesli de iki kere, üç kere de yapsa herhangi bir sakınca yoktu bunda. Müstehap olan nedir? Müstehap olan nedir? Parmakların şeklinde vurmadan. Müstehap olan parmakları aralı tutmaktır. Parmakları aralı tutmaktır ki eli yere çırptıkta onun arasına o toz dahil olsun. Toz dahil olsun. Arkadaşlar, diyelim ki torpak yaştı. Torpak yaştı. Ne ineceğim bu durumda? Bir defa bir kardeşle bu barada danışanda böyle bir şey olmuştu. Torpak yaş olduğu zaman elini torpağın üzerine sadece koyması yeterlidir. Koyması yeterlidir. Koyduktan sonra elinden o palçığı temizleyer ve ondan sonra mest eliyer. Vacip olan nedir üzde? Üzde vacip olan abdeste vacip olanın eynisidir. Yalnız burada bir tehfif söz konusudur. O tehfifle neden ibaretti? Mesela ağzın içine su alınıp ve mazmaza etme var bizde. Bir de buruna su var. Yalnız torpakta bu problemdi. Torpakta bu çetindi. O yüzden burada burunu ve ağzın içine torpak koymak diye bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu. Farzı yani teyemmümün farzı niyet etmektir arkadaşlar. Teyemmümün farzı niyet etmekti. Aynı şekilde nece ki abdeste niyet edilir. Aynı şekilde teyemmümde de niyet edilir. Burada tertip beledir ki yani abdeste kıyas edilerekten tertip önce eller sonra ise daha zor önce el vurulur sonra üz mesedilir sonra ellerin içi. Muvalatla ve tesmiye bu arada. Yani muvalat ne diye? Arka arkaya. Yani darbeni vurduğun hemen başlıysan üzü sonra ellerin içini vesaire. Yani ardıcıl olarak mı elemek yoksa elememek mi? Bu arada iki rivayet vardır. Hepsinin tesmiye yani besmele demekte de iki rivayet vardır bu konuda. Birincisine göre vaziptir. Bir rivayete göre, diğer rivayete göre ise vacip değildir. Niyeti nece edeceğe geldikte ise, niyeti nece edeceğe geldikte ise, mesela ibadet ile yani onunla ibadeti mübah kılacak şekilde onunla yani teyemmüm ile hansa ibadeti etmeyi mübah kılacak buna niyet etmelidir. Buna niyet etmelidir. Mesela farz olan birine, farz olan bir şeye niyet etse, dedik ki yukarıda da dedik ki farz olan bir şeye niyet etse onunla diğer farzları ve nafileleri de eleyebilir. Yalnız nafileye niyet etse onunla nafile edebilmez. Onunla nafile edebilmez. Daha sonra onunla farz ibadeti eleyebilmez. Farz ibadeti eleyebilmez. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ve innemâ li kulli imrin mâ nevâ. Her bir kişi için niyet ettiği karşılığı vardır. Yani niyet ettiği vardır. Diğer bir mesele teyemmüm bütün hadesler için geçerli midir? Böyle arkadaşlar, hadeste, bütün hadesler için geçerlidir. Yani yani cenabet gusülü için geçerlidir. Ondan sonra bövülden dolayı geçerlidir. Gaitten dolayı, yani böğüş bağırdan dolayı, kiçik bağırdan dolayı insanın vücudunda herhangi bir necis olduğu zaman da geçerlidir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Umran bin Hüseyin'den rivayet olunur hadiste. Buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlar namaza kalktığı zaman Müslümanlar yani namaza sahabeler namaza kalktığı zaman onlardan kenarda duran bir kişi gördü. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırıp sordu. Dedi ki senin ya fulan ey fulan kes. Mâ menâke en tusalliye ma'al kavm. Bu kavimle yani ki cemaatle beraber namaz kılmana mani olan şey nedir? Buyurdu. Dedi ki esabetni cenâbe ve lâ mâ indi. Benim boynuma gusül farzdır. Yani gusül almam gerekir. Boy abdesti almam gerekir. Ve benim de suyum yoktu. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aleyke bis sa'id fe innehu yekfik. Sana vacip olan, sana lazım olan toprak ile teyemmüm etmendir. O sana yeter. O sana yeter. Muttefakun aleyh hadistir bu. Yani Buhari ve Müslim'de sahabe ravisinde ittifak ettikleri hadislerdir. Aynı zamanda dedik ki bedende olan bir necisten dolayı su yoktursa onu yumağa torpak ile teyemmüm edersen onun yerine keser. Onun yerine keser. Bu durumda iki rivayet vardır. Yani mesela insanın bedeninde necis olduğu zaman necis olduğu zaman o necisi temizlemeden dolayı teyemmüm alarsa onunla namaz kıldıktan sonra namazı kıldı bitirdi daha sonra su bulsa ve hemen necaseti temizlese namazı iade etme gerekir mi? Yani namazı iade etmesi gerekir mi? Mezhebimizin müçtehitlerinden Ebul Hattab'a göre iade etmesi gerekir. İade etmesi gerekir. Ancak ki yani diğer alimlerimize göre ise iade etmesi gerekmez. İade etmesi gerekmez. Bunun delili olarak da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini getirirler. Hadis de ondan ibaretti ki et-turabu kefik ma lem tecidil ma'a. Torpak senin için kafidir. Lem tecidil ma'a aşeresinin. Hatta 10 ilde su tapmasan 10 ilde böyle devam etse senin için torpak kafidir. Torpak kafidir bu barada. Bununla bağlı inşallah bitirmek isterim dersi burada. Teyemmüm meselesi tafsilatlar hakikaten çok genişti. Ben bir derste bütün tefsilatı sığdırabilmeliyim inşallah. Gelen defeye teyemmümle bağlı tefsilatları vereriz inşallah. Yani tekraren edip teyemmümle bağlı esasları metinde geçen esası tekrar edip diğer tefsilatlarında vererek Sübhaneke Allahümme bihamdik eşhedü en la ilahe ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Teyemmümle bağlı sualı olan varsa buyursun. Teyemmümle bağlı sualın yoktursa inşallah viktorina merhalesine geçmek isterim. Barak.